وهل تملكه نخدنا موم موم سخنا سي بالحق دي مايغا دونغ النصف ген والو تانغا او لا جيلي مو تي توب او لا ولا ديت موكاي ديف خلاف نياري وخ يوسيو دا امي وخ ني جيجين جي بينكو خسيه ماي رك دال ناي موم ген والو تانغا كاجا ديس نك موم بلا مكو موم ني ويت اك موم با فاتو ام تي كين سي نيوم نيار موي ولا تملكو النصف الاخر الا بالدخول او الموت فكي داغا توب جوجو واخ نك كون فان طلقها قبل البناء وتشطر المهر كون فسيادته دالينول جانغا كنيتاجين نيكي اك جور وغلتين اك نجارين ونقصانه اكو وانيكوم لهما نيلالين نوم نيار موي جكر جي اك جبار جي وعليهما توارنا سي نيوم نيار لهما لي دلو سي سيادتو عليهما دلو سي نقصان واخ جي واخ ني بن خسي ماي رك جيجين جي موم نا ген والو تانغا سو بابا كون ني دالي واخ ني كون سوكو غورغا فاسي نجيك ويت باج ني كون داني ديف تانغي نياري خاج سو بابا كون لو سي ام سي يوكو مبا لو سي ام سي وانيكو ñom ñepp ñokoy bokku yegando jëmmi tan nga fekke am nak wañiku mo jëkër ñom ñepp ñoy bokku musibama wa am ak doli ku itam ñom ñepp ñoy bokku ñariñ la bo topé joju wax awlaano moy nga wax ne la tamliku azwajatu bil haqqi an nisfa ay la tamliku shay'an manam jigen ji maye ko dong tax ko momagun dara ci tan nga su fekke top nga joju wax kon fasiyadatuho laho wa naqsu khalihi manam su boba jëm ci nga batay jëkër je ko mom bu wërër nga xamne bu yoko mom jëkër ji mom la yokul bu wañiko mom la wañiko nga xamne fa iza talaqaha qabla albinai wa qad talifa fa yadfahu laha nisfa qimatihi wa in sadait fa hiya laho bo topi wax ji wax ne soxna si momagul dara mom batay tan nga momelu jeuker je kon jëmmi tan nga du sank won ta fek ñet amagut ganaba nak bu fasé ko itam bañ ne kon naka jox genn walu tanit da koy jox genn walu xeyma tan nga waye du ko jox genn walu jëmmi tan goge amna jeen waju top sax moy aw tamliku al jami'a fahuma laha wa alayha ko ko fi khilafun manam amna ñu wax ne mom kat buñ ko xasse maye rek lepp cyan gi la mom nga xamne du yoko mom la yokul bu wañiko mom la wañikul waye rek mën nga japp ni loolu mom bañ koy wax day fekk goor gi fasé da fekk wet amagut watax al bannani neena allasi dalla alayhi kalamuhum annahu انما محله اذا طلقها قبل البناء بلا لولو ام دال دا فك غور جي فاسيكو سي نيك ويت ده واما ان فسخ قبله فسياده للسوجي ونقص عليه وان دخل بها او مات احدهما فزياده لها ونقص عليها انا بو فك دانيو تاسي بوغا خا نيو نكو دينتي تا فك ويت اماغوت سو بابا تيانغا امو يوكوتي ba am wañiku lu ci man doon jeuker jaako mom budé doliku ñariñam la budé wañiku musibam la bu fekké né itam jeuker ji xëss na wéet ak soxna sa mba kenn ci ñom ñaar faatu su boba jigen je mom na tan nga bu wër nga xamni bu yokko mom la yokul bu wañiko mom la wañikul wa alayha warna jigen je nisfu qimatil mawhubi genn waluk xaymay cyan gañu maye wal mu'taqi ak cyan gañu gorel yawmahuma ci bisub maye gaak gorel ga da wax ne bu fekke ne jeuker ji da cyané won soxna ci ab jaam jigen ji daldi wal petiku maye jaamba mbam gorel ko kon suko jeuker ji fasé ta fekk wet amagut ban wax ne genn walu cyan ga kat la soxna ci mom waye genn wal ga ci dess day delu ci jeukeri ji su ba kon neena ndegam soxna ci xason na maye jamba ba xason na ko gorel dañuy bayyi maye ga wey gorel ga itam wey su ko defé nak bu dal di fay jëkër ji genn walu xaymay jambo be wanis fu tamani ak genn walu ñeug til bañ ci jaay ga fekke ni jëkër ji cyané won na soxna ci ak cyan ba nopi soxna sawal gëti ko nak jaay jëmbi cyan ga gannaaw ba jëkër ji fassé ko tefek wét amul seen digënté nga xamné kon genn walu cyan gi warna ñëwaat ci jëkër ji te gis nga né soxna ci mom jaayoon na cyan ga ba nopi kon dañuy sét jëg nga xamné mom la jaayé won cyan gogé genn walu jëg nak mom lay déllo ci mom soxna ci jox ko jëkërum joju ko fassé tefek wét amutoon seen digënté wala yu raddu waye deful dello al hitqu gorel ga manam bu fekke ne jeukeur ji da cyané won soxnam ab jam soxna sa nak wolbeutiku gorel jamba gannaaw bi jeukeur ji fassé ko ta fekk wet amagut du tax nak mom jeukeur ji mu nekkon day dindi gorel gim ko gorel nenan la nako fay rek genn walu xeyma ja di tax mu tekki li nak moy illa an yaruddahu ndari bu dako dello mom gorel ga azawju jeukeur ja li husriha ngir ñakku soxna sa yowal xiq ci bisub gore ga manaw bu fekke jeukeur ji nga xamne mo ci newon soxna si jamba da setne bis bi nga xamne ci la soxna si gorele jamba ci ñak la tollu won su boba kon yon da koy may bu fasé soxna sa mu sañewul petitku dindi gorel gam gorelon jambo be waye na yowal xiq rek lañuy set manam soxna si ñakoon ci bis bi nga xamne ci la gorele won jamba nga xamni fala yo tabaru khusruha qablahu ak ñakam ci ñeuk gorel goge wala ak ñakam ci gannaaw gorel go duñ ko set ak ñakam ca jabaré bi bis bu mi gorel rek bu fekke amna jëkkeer ji mëna dindi gorel ga tuma in talaqaha top ndem fasena ko nak xata xa kon gore an nisfu genn walu ga bila qada'i ci ludul atté manam bi nga xamé né jëkkeer ji dindi na gorel ga wolbeutiku nak fasé soxna ci xam nga ne kon legui jambo be mu dindi won gorel ga ne gam fasé nako ñeuk wet su baba ñom ño bokk jambi kon nak legui soxna sa du wax ne man kat gorel won na sa walu ci jambi waye ndegam sama jëkkeer ji dindi won na gorel ga te tay ji bi mu fasé ci ñeuk wet momat na sa genn walu kon day farté sa genn wal bañ ko gorel mu ne lol day lu gën moy rek mu bayyi num jëk na gorelé lolou wé waye nak su fekké da wax ni légui dal ndagam jam bi donat na jam ndax gorel ga ko defoon sa jëk ci dindi won nako té tay genn wal gi momat nako du may téyé sa genn wal mu din jam rek su boba it nak kenn du ko ci forcé lolou jublu ci bila qada'in bila qada'in moy dañ ko wax li gën moy genn wal la mu bayyi ko mu goré ndax jikko na gorel jëkëruma dindi gorel ga rek waye bu dogo ci day teye sa genn wal mu din jamit ken du ko ca forcer way da bëgg wax ne bila qada'in alayha bihi in imtanahat minhu wa tashattara def na ñaari xaj mom cyan nga ba hadal haqq di ci gannaaw fas ga wa hadiyatan ak adiya ushturitat jot sartef nako laha ñeel jigen ji awli waliha wala ñeel kilifa ga jigen ji qablahu ci ñeek fas ga lo lepp nak bit talaq ci passe ga qablal masis ci ñeek laal ga sun borom dañu digal ci alquran su ngeen waxale cyan seeni soxna ba nopi wolbeutiku fasé len té joti wu len ñoom dara kon na ngeen len jox genn walu cyan ga ngeen len waxalan lolu sun borom monu ko digal ca ba mu ne wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna faridatan fa nisfu ma faradtum lolou dañ ko digal motax mu ne cyan ga dañ koy def yaari genn walu ndegam jeukeur ci fasena te fek wet amagut genn walu ga soxna sa mom ko genn walu gi jeukeur ci fasé mom ko nga doli ca nak lo xamni gannaaw bañ maye ba nopi lañ ko ci yokkon lepp lo xamne jeuker ji yokkon nako ci cyan nga woné na cyan gi la bok momit bu féké fassé gogu amna ci ñëk joté lolay tam dañ koy xaj ben xaj bi dem ci soxna ci ben xaj bi man nga né ben xaj bi dem ci kiñu fassé ben xaj bi delu ci jeuker ji fassé patay bu féké ñëk ñi mayé soxna ci da amone ben adiya manam ben cadeau bo xamne ñoo wax ni dal dañuy sart faawu jeuker ji jox ko kiñ ko may muy jigen ji ba mu jox ko kilifaam lolou nak melne ne leleg mu am ci aade wala fi am luñuy laaj lo xamne faaw ba lañu ko may da koy jox yaay jigen ji ba baye jigen ja ba kenn ci wala kenn ci ñoon jigen ja lolay itam nak xamal ne sayu goor ga fasé te fekk joti amut lolou dañ ko wara xaj ben xaj ba delu ca kañu fasé ben xaj bi delu ci jëkke ji nga xamne mo fasé wala ha ñeel na jigen ji akhdho japp lolé ñu sart minhu ci jëkër ji minhu da ko dello ci jëkër ji wayé batay ak ku bokku tak jëkër ji da bëgg wax minas sawji aw ghayrihi mimman akhdho minhu manam lolé ñu sartante won da yamalé ko cyan gi nga xamné bu fassé amé ci jëk wéet dañ koy def ñaari xaj lenn li jëm ci kiñu fassé lenn li jëm ci jëkër ji fassé won da wax né bu féké loola jigen dañu fassé jottu ci woon day lo xamné dañ ko joxone kilifaam bañ joxone ko keneen ci fami ba su babaam sañ na ko laaj batay bu féké jëkër ji joxé wuko won tam man na la jëkër ji né ko loolé jox mako batay nga sétlu lé mu wax né wa masidun ba'da al-haqdi manam ganna buñu waxé cyan ba nopi lañ ci yok ta fekk ñu maye ba nopi bala bok cyan ga dañuy sart ne cyan gi la bok te moy taxit bu fasé amé ñëk wéet ñu diko xajalé digënté kañu fasé ak ka fasé mu dess nak li nga xamné ñëk ñi maye lañu sart ñu doliko ca wala jëmmi waxtu wañi maye la su boba loolu mom ci dëgg dëgg ma nga bok ci jëmmi cyan ga ñu wax ko ak ñak ko wax ci yam day melni jëmmi cyan ga la nga xamné mom bu fasé amé ñëk wéet faawu dañ koy def ñaari xaj le jëm ca soxna sañu fasé le jëm ca ka fasé mom lay wax na wata shattara masidun ay ma zadahu az-zawju laha ba'd al-haqdi hala annahu min as-sadaqi wa mafhum ba'dahu an al-masjid qablahu aw hinahu sadaqun والمسجد للولي بعده له ولا يتشطر مانام نك لو خامني غنا بو مايي با نوبي لنجكو دولي كليفا غا دون مايي لولو كليفا غا سي بوبو موكو موم بو فاسي امي ايتام كين دوكو بولي سي نيني ديف نياري خاج لي ديم سي كاج فاسي لي ديم سي كا فاسي وضمانه غادوك تيانغا ان حلك نديم الكونا بي باينتين سي شيري aw kan wala mu nek mimma di bok ci la nga xamne la yuhabu deful meuna faddu way deful meuna njublu halahi ci mom min huma tukki na ci ñoom ñaar ñepp bu fekke ne cyan nga dafa latu waye nak mo xam luñu meuna njublu la mo xam luñu meunta njublu la waye ay xere xere na ne kim nek kon ci loxom dal du ci mom togalub yalla su boba kon dega wiyet amagutone nga xamne ño bokkon cyan gi kon ñom ñep dañuy bok ñak moy min huma wala bok cyan ga nekkon na sax luñu mëna njublang moy mëne son ko laq di lay waye nak batay farna am ay xéré ko itam ñom ñaar ñep ñoy bok ñak nga xamne fala rujuha li ahadihima ala al akhar kenn du amé sama rom dara fa in bana biha aw mata ahaduhuma aw fusikha al-fasil qablahu fa damanuhu mimman huwa lahu walau kana bi yadi ghayri manam xam nga li nga wax ne dañu fassé ñëk wéet nga xamné ñoom ñaar ñoo bok ci ngi ku ne am ci genn walu mu ne nak bu fekkon ni cyan nga fété won na ci kenn bu wéré wér niki fekkon na jëkër ji wéet ak soxna sa kan su boba cyan nga fété won na ci soxna sa ba nga xamné kenn ci ñoom ñaar faatu won na kon batay cyan ga day mat fete ca soxna sa wala bok mu nekkon sey bu yaq yoon tas ko te fekk wet amagut kon su boba cyan ga day fete ci jëkkeer ji sayu cyan gi xasi am fété ci yoy jamono nak ka nga xamné mo momon cyan ga rek moy ñak don ci sax bu cyan gi xasi fété ci kenn dal koko rek moy ñak don ci sax fekkutoon cyan ga nek ci loxom ndax bul faté ni fi ñu tollu moy bi nga xamé né cyan gi latu na wayé da don lo xamné kenn mënu ko laq di njugla ba mané son nako laq li njugla sax wayé ay xéré xéré na né mom kim nekkon ci loxom njublangu ci dogalum yalla wa illa de manes nako laq di lay famina lasikon tukena ci ka nga xamne fi yadihi nek na ci loxom ndagam luñu meuna njublang la ci amul ay xéré yu meuna xéré ne dogalum yalla kon kam nekkon ci ay loxom lañu wax ne kon legi ya wara fay nga xamne sawaun kana azawja aw zawjata kam nekkan ci loxom bobo mo xam jeukeur ci mo xam jabar je fa in talaqaha qabla al binai wa talifa bi yadiha gharimat lahu hiwadahu kullahu wa in takammala laha bi binain aw mautin wa huwa bi yadihi gharima laha hiwadahu kullahu ndagam mom yaangi tollu ci pican ga lato fek muy luñu meuna njublan te amul ay xere yo meuna xere ne waji njublangu ci kon kum nekkan ci loxom rek ne nga mo wara fay mu nekkon nak su fekke ne gor gi fasena soxna ci ñeek weet fek cyan nga ma nga won ci loxoy soxna sa kon soxna sa mo wara fay la wara wot cyan nga dox ko jeuker ja du te jeuker ja amel ko nak genn walu cyan ndax da ko fasé ñeek weet bu fekkone nak boba wiet amna ba nopi wala faatu am ci kenn ci ñoom ñaar kon xam nga ne jëmmi cyan nga soxna sé ko wara mom kon yoy jamono bu fekke jëkkeer ji ci ay loxom la cyan nga laato kon da wara fay soxna si la wara wortu cyan nga waaw moy hu bi yadihi gharima laha hiwadahu kullahu da xam nga ndega mo wiet amna wala faatu am soxna si momum cyan gu mat ci yoy jamono kon nak ndegam mi ngi nekkon ci loxoy jeuker ji te nenañ bi yon mom ma les nako ci atumal ndax luñu meuna njublang la te amul ay xéré kon dañuy sét ndegam cyan ga latuna la ko wara wéccu mu jox lola soxna sa wata hayyana rañ ko na ci def ko ñaari wal kenn ku ne jël genn mala nga xamne ishtarat fu jënd nako mine zawji ci jeuker ja bu fekke ne deukeur ji fasena da fek wet amagut soxna sa nak fek fa bon na cyan gañ ko joxon mi wurs ba khalis dem ci jeuker ja fop cyan ga jënde ko ci ay xéeti marchandise mo xam waj tay la wu yell ci mom wala sax du waj tay wu yell ci mom waye mom dal jël na cyan ga jënde ko xéetu marchandise ci jeukeram jojé biko jeuker ji fasena legi ci ñeek wet ñu wara seddo cyan gam joxe won mom jeuker ji kon neena jëmmi marchandise momé lañu sédélé ñaari xaj waye jeuker ji du mëna dogu neko cyan ga joxe won mi wurus ba xaaliss mom lañi sédo wa hal mutlaqan ndax lool mutlaqan la wa hal hita nek na ci loolu al aksaru li ëpp ci sëriñ ci aw wala kay in qasadan dem jublu won mom jigen ji at takhfifa waya falal jeukeram ta yu la ñaari degen ci mu dawana wax ji nga wax legi man na am gannaaw bu jeuker ji joxe cyan gu muy wurs ba khalis la soxna sa doore walbatiku jël wurs wa khalis ba far jënd ci jeuker ja xéeti marchandise man na am itam nak mu jekki jekki rek gannaaw bam xamé lam ko wara jox ci wurs ba khalis mu dal jekki jekki fab ay marchandise mu wéccé wurs sa khalis wowe loolu wax ni nak amna ñaari degg yeen ci mu dawana am ñu wax ne bu fekke fab gamu fab marchandise ma mo xam jekki jekki fab la mo xam ci jënd la da ca jublu won waya falal jëkkeeram ndax xam nga ne joxe marchandise bu fekke jëkke ju day jaay mo war gëna yomb ci mom ndax kuy jaay jaral rek ko bëgg te loolu mo jaral yam kon bobu nga xam ne ak waya falal jëkkeer ja rek la ci jublu won su baba mom bu fasé amé ñëkk wéet bañu wara séddo waaw kay bobu lañuy séddo jëmmi marchandise yoyé ta baña seddo jëmmi ciosanul cyan nga muy wuruf sa xaaliss ci ko wax ñoo ñu mom bu fekke jublu ci won ak wayefal su baba mom jëkkeer ji sañ na ne wuruf sa xaaliss ba lañu seddo waye duñ seddo marchandise fi nga fabon ci man wax bu jëk bi nak mom moy mutlaqan ak lu ci mën di am rek mom mo xam da ci a jublu won ak wayefal mo xam jublu ci won ak wayefal degam ni la deme rek buñ dé seddo degam fassi amna bañu wara seddo cyan nga ku ne genn walu dañuy seddo jëmmi marchandise ma waye duñ seddo ciosanul cyan nga muy wurusu ba xaaliss ba joju wax nak muy mutlaqan ji ci la lepp ci serigne ci and wama ragni ku ne yit ñu seddo jëmmi la nga xamne ishtaratu jënd nako mom jigen ja min jihasiha ci am yabam manam ci wajtaay wu yell ci jigen wa in min ghayrihi ak donte dako jënd ci kudul jëkërem ak sax ci ludul cyan nga manam bu fekke ne nak la soxna sa jënde ci jëkër ja da bok ci wajtaay jigen nga xamne yell na ci wajtaay jigen ak negam su woba nenañu sax donte alali bopum la jënde lolé ci jëkër ja mba sax mu jënde ko ci keneen da dañu japp ne budé ci alali bopum itam xeyna kon da sakanal alali cyan nga jël alali bopum jënde su woba na kon bu ko jëkër ja fassé bañu wara séddo cyan nga kon nenañu jëmmi wajtaay yoyé nga xamne mom la jëndoon mom lañuy séddo jëmmi jël lañuy séddo lu yag yag duñ nangu delu ci ciosan la manam cyan nga ñëk na wax bi wurusu ba xaaliss ñu diko sédélé dédét jëmmi li nga xamné rek mom la jigen cëndan tamuy xéet yeb ak ay wajta yoyu mom lañu séddo ci digg ba bu faté né fi mom li mu jënd day lo xamné ci jigen dong la yell fé nga wess won nak sétuñu ci won ndax wajta yu jigen dong la wala yeneen marchandise bokkon na ci yu bokku tak wajta yu jigen wa saqata ratna al masjid dolen la faqat dong bil mawti ci sababu fatuga manam da wax ne bu fekke ne jeuker ji gëna bañ maye ba nopi da wax soxna sene ko dana la dolil nangam ci cyan gi waye gis nga ne bahdal haqdila wala njublu litax mu ne litax mu wax faqat dafa jublu ay dunal masjid qablahu aw halahu manam neen la won lañu dolli ci cyan nga ci jamono yi ñi maye mba ñeeku ñi maye mom ci jëm ci cyan nga la waye nak gannaaw bañu maye ba nopi la jëkër je dolli soxna sa cyan nga nangam lolé nak soxna sa jëluko ba far jëkër ji faatu ba ñu sissir ko te itam fekkuto ñu wét waaw su boba dolen lolé soxna sa ñak nako yandu ko jox ndax dañuy japp ne rek da mel luñ ko mayon te jëli wuko ba galankor am te galankor nak bokku na ca faatu gogu ñu wax motax mu ne saqata bi sababil mauti awil falasi li zawji qabla binaahi biha wa qabdihi ashhadu alayhi amla li annaha hatiyatun lam tuhas ila husulil manihi wa fi tashattur hadiyatin nek na ci def ñaari xaj ab cadeau ba'd al haqdi ci gannaaw maye ga wa qabla al binaa'i ak ci ñeek wet ga aw la shay'a wala bok di dara leho muy ñeel jeuker ji wa in lam tafut ak donte rawut nek na ci lolu riwayatani ñaari netali bu fekke ne jeuker ji gannaaw buñ ko maye soxna ba nopi dafa ciowarewu jël ab cadeau may ko soxna sa laato muy wét ak mom nak bu wëlbeutiku fassé soxna sa am nañu wax ne kon cadeau bobé kenn duko ci joxat dara duko sañé sé dook soxna sa melni da bokku ca cyan nga dédét koku moy awla shay allahu ji lolu mu jé wax sa yebo japp ko lolu lañ sukkandiko ñen ñu wax ne nak mom bam fassé ñëk wét kay sey bo mu wërna té cadeau ba itam da koy séddo soxna sa né cyan nga xamné kon bu féké jëm jaanga fa dañ koy séddo bu féké né jëm jaraw né it ñu fay ko genn walu xeyma ja bu féké luñuy xeyma la won wala genn walu misliyu ndegam dafa nekkon luñu nat ba luñu wañi ba luñu pesse way jappal ne awla shay allah ji dal mom mo gëna wër lim ci tek nak mom amul ak wuté moy illa an yufsaha dara bu def ko tas mom seyba qablal binay ci ñëk wét fa ya'khuzu te muy jël al qa'ima aji taxaw ja minha ca mayga dilla in fusira waxul ndem firef nako baad ho ci gannaaw wét ga fof mom amul riwayatani da wax ni nak bu fekke gannaaw bañ ko mayé soxna ba nopi da ciobare wu jël ab cadeau may ko soxna sa yoon nak mo setne sey bi des ko wara tas mu tas ko da fekk bo wét amagut kon su boba cadeau ba mayé won jëmb jël lu ci dess rek man nako fabaat wa lu ci xasraw mom du ko fayu soxna sa té sax bu fekkone ba ko yoon di tas fekk na wét am ba nopi su boba kon mom du saña jël dara ci cadeau boba moy la in fusira ba'dahu ji nga sétlu ni batay fe amon riwayatan itam day fekk rek nga jëlale wa qabla al binay mi wa talaqaha qabla al binay de bu fekkone fa in talaqaha ba'dahu fala shay'a lahu minha walau lam tafut wa fil qada'i nek na ci atté ga bima ci la nga xamné yuhda def nako joxe cadeau xorfan ci aada xawlani ñaari wax amna ñu ne fi mu wax xawlani fi la waran wax riwayatani fi mu def riwayatani fa la waran def xawlani ñu wax fofu nak moy bu fekke ne amna lu ñu aada wo fofu ku ñu may soxna bala nga wét ak mom jox ko soxna sa mom mi jëkke ji nak mom bi yon joxi wu ko won tay it sartu ñu ko won ndax su boba dañ koy atene ko faaw nga joxe ko am des ko atene ko faaw nga joxe ko ndax sey mom dañ ko tek ci kaw teralante ndegam sartu ñu ko won rek aadal won te def ko won ba legi jarul ñu ko ci forcer fofu mo am qawlani wa sahiha wa lafna al qada'u atega bil walimati ci ñamu ciet duna ujratil mashitati ci ludul payuk aji jartu ja manam aji defar ja bop ba manam bu soxna ci ne jeuker ji faaw kat nga def ñamu ciet jeuker ja bañ ndax des na force jeuker ji ne ko mën ta ñak fofu amna wuté am ñu wax ni waaw waaw te wu huwa qawlul imami radiyallahu ta'ala anhu wa qila الثواب القضاء بها لقوله عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن بن عوف أولم ولو بشات والأصل في الأمر الوجوب مانام دال دا ام ني واخني سخنا سي ني جكر جي فاو غا ديف نيامو تييت ني ني فاو بو باغي ني فورسي كو تيا ام ني نكو تك تي واخ يورنتي بي نيون عبد الرحمن بن عوف ديفال ñamu ci rew donte ben gatt la te ñu ne ndegam awlim la wax bi ak digle ci saalu digle mom ak war lay doon teewul nak war rajihu nadbuha wuhu ayna da jumlu wuhu madhhabu ibn al-qasim li hamlihi al-amra fi al-hadith hal an-nadbi wa alayhi fala yuqda biha ibn al-qasim mom day wax ne deug la sax awlim ji ak digle le way jumlu won ci digle deug deug ak sop rek lañ ci jumlu su baba na kon bu jëkër jëne duma def ñamu ciet kon kenn duko ci forcer ne ko faaw nga def ko lemune nak duna ujratil mashitati manam ci luddul payu kay defar bobba lolu mom melne ne mashé nañ ci kay defar bopup ciet bi wala fekkon dafa am dom kakoy doñ bu fekke amna kuy teug ndënduma wala sax bu fekke dañu bind aw kayitu mariage tawar ca fay dara yep nenañu fala yuqda alayhi bi shay'in minha illa li shartin aw hurfin yep dal mom li fe nga xamne shartu ñu ko ba muy aada kenn du ci force jeuker ji ne ko faaw nga def ko wa tarjihu dana delu mom jigen je alayhi ci jeuker je bi nisfi nafaqati thamarati ci genn walu depense meñet ma su fekke ne jeuker ji da ca neewon soxna sa ay garab ganaba nak jeuker ji fasé ko ci ñëk wét nga xamni soxna ta nak mo doon topato garab yaak meñet ma ndax japp ne moko mom buñu fasé ñëk wét ñu ne ko dañ koy def ñaari genn wal su baba dañu wax kon jeuker ji rembourser soxna si lam daan dépenser ci topato garab yaak meñet mi duté nak batay yéne bokk mom cyan gi muy garab yi ak meñat mi wal habdi akub jam féké jëkkeer ji da cyané won soxna sa ab jam xam nga ni kon soxna sa kon mo daan dundal jam ba kon nak ko fassé ñëk wéet yoon dé